Teď zapřísahám vás Jiří, Kubu, Janu, přineste tu vodu. Král a zdraví vstane. Samozřejmě, matko, důvěru v nás mějte. Teď hned vyrazím. Koněho se mějte. Ne všichni, Jiří, ty, to je spravedlivé. Jsi nejstarší, dones čvánek vody živé. Tak se stane, matko. Vypočítejte si. Nepojem trestě. Já nebem poleť. Modleme se za něj.